إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة هي أشرف ما يتعلمه الواحد منا فبها تصح القلوب ويستنير الصدر وينظر القلب إلى الأشياء على بصيرة نجزانك إسلام katika misingi ya ahli sunnati wal jamaati as-salafiyin, misingi ambayo kwamba da'watun salafiyatun imejengewa juu yake, misingi ambayo kwamba yenye kupatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa misingi hayo ni al-ilm, kutafuta elimu ya kisheria. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika misingi mikubwa ya ahli sunnati wal jamaati طالب العلم الشرعي ni kutafuta elimu ya kisheria. Ndugu zangu Islam, i'lamu bi anna ta'allum al-ilm wa ta'limahu min afdal al-qurbat wa ajall al-ta'at wa huwa afdal min nawafil al-ibadah kama qarrara dhalika ahlu al-ilm. Kuwa muislamu, kujifunza elimu ya kisheria, elimu ambayo kwamba imejengewa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kujifunza elimu kama hiyo na kuifundisha kwa Waislamu na kuifundisha kwa umma, min afdalil qurbat, ni katika qurbat ambazo kwamba ni bora, ni katika taat na ibadat ambazo kwamba ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajalli taat, na ni katika taa kubwa. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. يبكيلو كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كوا مسيما هجواي يبديو الله سبحانه وتعالى نجامب ليكبورا نيبادي ليكبورا من فقه في الدين زايد يقول امتو كتفتفكي كتكدين الله سبحانه وتعالى. كويفن رجزانكو اسلام تنبوين تعلم العلم wa ta'alimuhu, kujifunza elimu na kuifundisha elimu, min afdalil qurbat, ni katika qurbat zilizokubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajalli ta'at, na ni katika toa kubwa, wa huwa afdalu min nawafil ibadati, na kule kutafuta elimu ni bora kuliko matendo ya ziada, kuliko matendo ya sunna. Na kadhalika pia ndugu zangu Islam, asema al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. كوا هجابوديو الله سبحانه وتعالى نجام بمبلوكم بني بورا نيبادا بمبلوكم بني بورا من العلم زيد يكتفت علم. كذلك في أسمى سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى أسمى كوا سجوي كتك إبادة ibada iliyoko bora ama jambo bora katika ibada, min an tuallima nasa al-ilm, zaidi ya kule kufundisha watu elimu. Kwa hivyo fa inna ta'allum al-ilm wa ta'limahu min afdal al-qurubat wa ajall al-ta'at. Ndugu zangu Islam, baada ya kulijua hili, asema al-Sheikh Saleh ibn Abd al-Aziz al-Sheikh hafidhahullah ta'ala katika sharhi yake ya Lum'a al-I'tiqad, asema kuwa aqidatu ahli sunnati wal jamaati, itikadi ya ahli sunnati wal jamaati as-salafiyun, hiya ashrafu ma yata'allamuhu al-wahidu minna, ni kibora kile ambacho kwamba mmoja wetu atajifunza. Kwa hivyo katika mambo bora ambayo kwamba muislamu afaa pupie kujifunza, na kibora ambacho kwamba muislamu atajifunza katika elimu, ni kuisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, wa hiya al-aqidatu sahiha, na hiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaati bila shaka kuwa ndio itikadi ya sawasawa. Ndugu zangu Islam, al-ulum ash-shari'iyya, elimu za kisheria mutafawita, utofautiana katika rutba. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuna elimu ambazo kwamba ni fardhu aini, ni faradhi ya kila mmoja, juu ya kila mmoja katika Uislamu kujifunza elimu kama zile. Na pia kadhalika kuna ulumu ambazo kwamba ni fardhu kifaya, ulumu za kutoshelezana. Wakisoma baadhi ya Uislamu, basi dhambi yanguka kwa wengine ambao kwamba hawakujifunza elimu kama zile. Na pia kadhalika katika ulumu shariia, kuna ulumu ambazo kwamba ni mustahabba, Allah subhanahu wa ta'ala amezipendekeza. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba ndugu yangu Muislamu utajifunza ni kujifunza itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, wa hiya al-aqidatu sahiha, na hiyo itikadi ya ahli sunnati wal jamaati ndio itikadi iliyo sawa sawa. Asema Sheikh hafidhahullah ta'ala, hii itikadi ya ahli sunnati wal jamaati Muislamu anapojifunza, fabiha tasihhu al-qulub, kupitia itikadi ya ahli sunnati wal jamaati nyoyo za waja waja wa Allah subhanahu wa ta'ala za wanasiha zapata afya, ina maana nyoyo zao za huika, tofauti na yule ambaye kwamba hatojifunza itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, hatajifunza elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi moyo wake ni kama mayiti. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kaelezea kuwa elimu yake, elimu iliyojengewa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam huisha moyo. Kwa hivyo fabiha tasihhu alqulub, kupitia itikadi ya ahli sunnati wal jamaati mtu anapoisoma, basi moyo wake upata uhai na moyo wake upata afya. Ndugu zangu Islam, kadhalika pia Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika risala yake al-aqidatu sahiha wa ma yudaduha, akielezea umuhimu wa mtu kuisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati al-aqidatu sahiha, yaqul asema wa ma'lumun bil adillati shar'iyyati min al-kitabi was sunnah anna al-a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idha sadarat an aqidatin sahiha fa idha kanat al-aqidatu ghayra sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwal. Kwa hivyo kupitia itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, basi nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala huwika, maana ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala huwisha nyoyo za Allah subhanahu wa ta'ala, na elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nur. Qala al-Hakami rahimahullahu ta'ala al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi ahlu sa'adati wal juhalu fi dhulami al-ilmu a'la hayatin lil'ibadi kama ahlu al-jahalati yamuatun bijahlihimi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mtu kujifunza itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, basi moyo wake unapata siha. Maneno pia Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala asema ni jambo ambalo kwamba latambulika kwa dalili za kisheria, dalili za kwenye Qur'ani na Sunna, kuwa matendo ya waja, ibada za waja, innama tasihhu wa tuqbalu, hakika usihi na kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bishart, kwa sharti, idha sadarat an aqidatin sahiha, yale matendo atakapojengewa juu ya itikadi iliyoko sawa sawa, ima ni matendo ama ima ni ibada za kimatendo ama ni ibada za kimaneno, basi zitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zitakapojengewa juu ya itikadi ambayo kwamba ndio sawa, ni ya sawa sawa. lakini itikadi ya muislamu isipokuwa sawa sawa, basi batala ma yatafarau anha min a'malin wa aqwal. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, tukisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, hiya ashrafu ma yataallamu, ni kibora ambacho kwamba atajifunza mja kama yule. Limadha fabiha tasihhu alqulub, kupitia itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, basi nyoyo za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zapata afya na zapata siha. Endelea kusema Sheikh Abdul Aziz Alu Sheikh hafidhahullahu ta'ala, na mtu anapoisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, yastaniru sadru, na kifua chake chapata mwangaza. Limadha? Lianna alilma nur, sababu elimu ni nuru ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huongozea waja wake kupitia nuru kama ile. Alilmu nurun mubinun yastadiu bihi ahlu saadati wal juhalu fi dhulami. Kwa hivyo unapoisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, itikadi ambayo kwamba imejengewa juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ujue kifua chako chapata mwangaza na kifua chako chapata saada. Na pia kadhalika akasema Sheikh hafidhahullahu ta'ala, kupitia hii itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, wayandhuru alqalbu ila alashiyai ala basira, na pia moyo wa muislamu unatazama mambo kwa ujuzi na kwa elimu. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, yule mwenye kujifunza itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, basi hizi ni faida ambazo kwamba atazipata anapojifunza itikadi ya ahli sunnati wal jamaati. Jambo la kwanza, moyo wake unapata siha na kupata afya, na moyo wake unapata uhai. Na pia kadhalika kifua chake chapata mwangaza, na kifua chake kinakuwa ni kifua ambacho kwamba kina nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika moyo wake unaangalia mambo kwa elimu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala akakataa kumsawazisha yule ambaye kwamba ameisoma itikadi ya sawasawa, itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, na yule ambaye kwamba hajaisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaa ni mjinga na ni jahil, hana elimu yenye kufungamana na itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, basi mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala sema ni a'ma, wala hayuko sawa na yule mwenye kujifunza. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam aseme, qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur. Je, yule ambaye kwamba ni mpofu asiyekuwa na nuru ya ilmu, kifua chake kina dhiki na kifua chake kina mwangaza, je, yuko sawa sawa na yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia elimu, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ujuzi na akaifahamu itikadi ya ahli sunnati wal jamaati? La hasha, watu hawa hawako sawa. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, ashrafu ma yataallamuhu alwahidu minna, kibora ambacho kwamba mmoja wetu atajifunza ni kusoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, kuketi chini na kaisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati, wa hiya alaqidatu sahiha. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، فيقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: لا تستطيع أن تفرق بين دعاة الحق والباطل إلا بالعلم. إذا فقدت العلم التبس عليك الحق عياذا بالله، ومن التبس عليه الحق ضاع. لذا يجب أن تكثر من الدعاء ألا يلتبس عليك الحق. لجزاكم الإسلام Sheikh wetu mlezi Abu Hashim Abdul Qadir al-Musawa hafidhahullahu ta'ala, katika silsila ya khutub zake akiongelea sawarif al-haq, akielezea mambo ambayo kwamba inakuwa ni sababu ya kumtoa mtu katika njia ya usawa, inakuwa ni sababu ya kumpoteza mtu kutoka maana haki, na inakuwa ni sababu ya kumpeleka mtu katika batil. Ametaja miongoni mwa mambo hayo al-jahl, mtu kuwa mjinga. Ndugu zangu waislamu, الجهل وهو ضد العلم والحلم. Ujinga ni kinyume cha elimu. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, kama alivyoelezea Sheikh Al-Walid hafidhahullah ta'ala, kuwa katika mambo ambayo kwamba inakuwa ni sababu ya kumtoa mtu katika msimamo wa sawa sawa, na mambo ambayo kwamba yanamzuia mtu kutokana na kuiona haki, ni aljahl, ni ujinga. Sheikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala katika sharhi yake ya Qurrat Ain Al-Muwahidin, Qurrat Ain Al-Muwahidin, asema kuwa Muislamu, ewe ndugu yangu Muislamu, la tastati'u an tufarriqa baina du'ati al-haqq wal-batil illa bil-ilm, kuwa haiwezekani ndugu yangu Muislamu kutofautisha baina walinganizi wa haki wenye kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na walinganizi wa batil wenye kulingania katika njia ya sheitani, illa bil-ilm, isipokuwa kwa elimu. Ndugu zangu Waislamu, ad-du'atu kathirun, wenye kulingania ni wengi katika saha ya da'wa, wale wenye kujinasibisha na da'wa na wenye kulingania ni wengi. Miongoni mwa wale wenye kulingania kuna du'atul haq, wenye kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Alama miongoni mwa alama za walinganizi wa haq wenye kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kuwa walinganizi wa haq ni wale walinganizi wenye kuongoza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika alama ya walinganizi wa haq ni kuwa wanaongoza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam aseme na kutangaza wazi njia yake ya dawa na kuiweka wazi njia yake ya dawa, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani, kwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo njia kama ile wameshikamana nayo wale walinganizi wa haq. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilingania katika basira, akilingania juu ya ilmu, akilingania juu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na uongofu alikuja nao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hizi ni baadhi ya alama za walinganizi wa haq. Na pia kadhalika katika saha ya dawa kuna du'atul batil, kuna walinganizi wa batil, walinganizi ambao kwamba wanalingania watu katika njia ya motoni. Na hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi katika hadithi yake kama alivyosema, inni akhafu ala ummati ala immata almudillin, hakika jambo ambalo kwamba naliogopea juu ya umma wangu ni al-a'imma al-mudhillin, viongozi wenye kulingania katika upotovu. Na pia kadhalika katika hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu, wakati watu wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana khairat mbalimbali na ibadat mbalimbali, Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu ilikuwa akimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana shari, ili apate kujikinga na shari. Katika shari ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuelezea Hudhaifa ambazo kwamba zitatokea katika umma huu ni du'atun ala abwabi jahannam, ni walinganizi wenye kulingania katika moto wa jahannam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hawa walinganizi wenye kulingania katika moto wa jahannam, man ajabaha au man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, yote ambaye kwamba atawasikiliza na kuitikia wito wao basi kadhafuhu fiha, watamtumbukiza ndani ya moto na itakuwa ni sababu yake yeye kuingia motoni. Kwa hivyo hawa walinganizi ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ni du'atun ala abwabi jahannam, wana alama zao, na alama hizo huwezi kuzijua kama huna ilmu. Baada ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu kuambiwa maneno haya ya Mtume na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema siflana ya Rasulullah, hebu tuelezee alama ambazo kwamba wako nazo walinganizi wa moto, walinganizi wenye kulingania katika njia ya motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Hudhaifa ibn al-Yaman akamwambia, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, kuwa walinganizi wa motoni ni watu ambao kwamba wamefanana sisi, wanavaa kama tunavyovaa sisi, uende kama mlinganizi anavaa nisfu saa, amefuga ndevu na ana baadhi ya mambo ambayo kwamba amefanana na mambo ya haq, na ana baadhi ya mambo ambayo kwamba amefanana na wale walinganizi wa haq. Asa mtu asipojua yale makosa yao na mtu asipojua matatizo aliyokuwa nayo, basi kadhafuhu fiha, atawajibu na itakuwa ni sababu yake yeye kuingizwa katika moto. Kwa hivyo Sheikh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala asema haiwezekani ndugu yangu Muislamu kuwapambanua baina walinganizi wa haq na walinganizi wa batil unapokosa elimu. Idha faqadta al-ilma, utakapokosa elimu, iltabasa alayka alhaqu, haki itachanganyika kwako wewe na batil, haki itafichika kwako wewe, hautaitambua haki. Ayadha billah, na Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na jambo kama hili. Wa man iltabasa alayhi alhaqu, na yule ambaye kwamba haki itachanganyika na batil kwako yeye, dhaa, atapotea katika njia sawa sawa. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kama alivyotaja Sheikh wetu Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, katika mambo ambayo kwamba inakuwa ni sababu ya mtu kuiacha njia ya haki ni mtu kutoisoma elimu ya kisheria, ni mtu kutoisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati. Walinganizi ni wengi na itikadi ni nyingi, lakini itikadi ya ahli sunnati wal jamaati ndio itikadi ya sawa sawa, na ndio jambo ambalo kwamba litakufanya wewe uwe na tamyiz baina alhaqi wal batil. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haiwezekani mtu akapambanua baina haqi na batil isipokuwa kupitia elimu. قال الحكمي رحمه الله تعالى: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. دوغي زانغو اسلام علم ني ميزان، علم ني ميزان كاتيا كولي كوبيما بين الحق والباطل، كاتيا كولي كوبيما بين ملينغانيزي وحق نا ملينغانيزي وباطل. نا يوتا سيكو نا علم التبس عليه الحق بس حاكي تشانغانيكا كوكي حتى يتامبوا حق. ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka tusome. Mtu anaposoma inakuwa ni sababu yake yeye kuitambua njia ya haki, inakuwa ni sababu yake yeye kuwajua walinganizi wa haki kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea, na pia inakuwa ni sababu yake yeye kuwatambua walinganizi wa batil kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo maniltabasa, au yule ambaye kwamba atachanganyikiwa na haki, maniltabasa alayhi alhaq dhaa, atapotea katika njia ya sawa sawa. Akasema rahimahullahu ta'ala, lidha, kwa hivyo yajibu an tukthira min ad-du'a alla yaltabisa alayka alhaq. Jambo lingine ambalo kwamba lapasa juu yetu ni kuthirisha dua ili Allah subhanahu wa ta'ala tuoneshe njia ya haki, na ili haki situvichikie kwetu sisi pia. Kadhalika ametaja Sheikh wetu Allah subhanahu wa ta'ala muhifadhi, katika mambo ambayo kwamba yanamsaidia mtu kuiona haki na mambo ambayo kwamba yanamfanya mtu aishike njia ya haki ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuongoza waja wake, fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqi biidhnihi wallahu yahdi man yashau ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala humwongoza anayemtaka katika njia ambayo kwamba imenyooka. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba akisema, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alim al ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun fahdini limakhtulifa min al haqq bi idhni innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala muongoze katika njia ya haki. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, la tastati'u, haiwezekani an tufarriqu baina du'ati alhaq wal batil, kufarikisha baina walinganizi wa haq na walinganizi wa batil, illa bil ilm, isipokuwa elimu. Idha faqadtum al ilma, tambueni, tukikosa elimu, iltabasa alaina alhaq aw iltabasa alaykum alhaq, haki tafichika kwenu nyinyi. Wa man iltabasa alayhi alhaq da'a, na yule ambaye kwamba haki tafichika kwake yeye basi da'a, atapotea kutokamana na njia sawa sawa. Kwa hivyo lidha yajibu an nukthira, kwa hivyo inatupasa sisi kutirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala alla altabisa alaina alhaq, ili Allah subhanahu wa ta'ala asifiche haq. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, himahima katika kuisoma itikadi ya sawa sawa, kuisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati. Na tunapoisoma itikadi ya ahli sunnati wal jamaati na kuifundisha, maana hili ndio jambo lililo bora, taallumu alilm wa ta'alimuhu min afdali alqurbat wa ajalli ta'at wa huwa afdalu min nawafil alibada kama qarrara dhalika ahlul ilm. Na kadhalika ukidhirisha dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuoneshe njia iliyonyooka, njia ya haki. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu a'lam.